casa. Llegase tarde a cualquier hora, porque os ventetes que enamoran. Bueno, pues, Xulio, vámonos ir. Elíanos a terra outra vez, de volta. E vamos a falar cun cantautor. Sí. Un dos vos e dos grandes, que tuvo a ledicia de mandarnos tres discos. Sí. Tres discos, nada máis e nada menos. Para celebrar... Algún podemos sortealo. Para celebrar o 40 aniversario de... Sí, señor, aquí de Radio Samboy. Samboy. E o aniversario... De Rosalía de Castro. Sí, señor. Bueno, por dar llave en vida, veña. Eso. Muy boas tardes, Emilio. Hola, moi boas tardes, moitas gracias. Moitas gracias, gracias a ti, Emilio, moi boa tarde, moitas gracias por atendernos. Que, por certo, seguro que estás moi entretido traballando xa, preparando. Arreu. Bueno, Emilio, traballarreu, xa para, soy quina redes que traballarreu. Dentro de pouquiño, non? Pois sí, pois mira, pois bueno, eu, como sabedes, son un provedor nato da música, considérome así como tal. Uh-huh. Bueno, estamos preparando xa un concerto que vai ter esta fin de semana. Vamos a facer un doblete nas festas de Lugo, no San Froilán. Acompañados sí, con Rosa Cedrón, facemos un dúo, facemos un dúo de fai tempo. Vimos de tocar de Oviedo nas festas tamén, fai uns días en nas festas de San Mateo. Uh-huh. Eso faremos este fin de semana, logo algúns concertos máis que por sorte pues, se siguen a facer non nos cancelan, claro. Uh-huh. Pois pues estupendo. Estupendo. Así que tu veches no San Mateo un Oviedo, ali por Lín Oviedo, non? Efectivamente, estuvemos nas festas este ano, como digo, co formato en dúo que tiño con Rosa Cedrón. Uh-huh. Bueno, estuvemos pues, nas grandes festas da capital, digamos, la terra asturiana. Sí, foi un privilexio porque compartimos cartel con nomes como Bisbal ou... Uh-huh. Pois como moitos outros artistas nacionais, foi un placer enorme tratarlos moi ben e nos encantados. Pois felicitacións, sí, parabéns. Moitas grazas a ti por o traballo que estás a facer e porque participas con nos con este 40 aniversario. Pero aparte de eso, o que sí temos que decirche que, bueno, eres dos poucos que musicaches a Carballo Calero. Bueno, eu sempre fixen temas de todas os poetas, moitos galegos, bueno, pero Carballo Calero non lembro que si fixen, creo, quero pensar, igual me equivoco, pero tiño feito cosas, pero editadas creo que non. Mm-hmm. Pero bueno, todos os poetas prácticamente galegos, sí, bueno, atrévome con todo, incluso cos poetas actuales, pois colaboro tamén, incluso, pues bueno, gustame moito a poesía, síntome moi libre ahora de cando, digamos, pues adapto unha poesía con música e tal, pues escollo, claro, aqueles poemas que me digan algo en primer lugar, claro. É un campo, un terreno que me sinto moi libre, porque bueno, a veces as palabras pois, e as poesías, sobre todo, pois, están aí con unha música de fondo, se ten, que sí. A poesía ten esa música. Sí, señor, sí, señor. Que precisamente o CD que puñemos para recibirte é ese, que é cantar esa poesía. Ajá. Efectivamente, cantar, sí. Un disco que recolle poesía clásica de Celso Emilio, de Curros, de Rosalía, sí, poesía actual como de José Carlos Carneiro ou Manolo Rivas, por exemplo. Sí, señor. Sí, señor. Que ti presumes de galego e ao mesmo tempo, pois, non sei, quero decir que as letras galegas contigo participan da música tamén galega. Uh-huh. Sí, home, evidentemente, pois sempre, sobre todo día das letras galegas, pois sempre é onde tamén a veces hai máis traballo. Non sempre foi así, pero, bueno, sí que é verdad que fai tempo, pois sí que sempre hai concertos, bueno, por menos eu teño, pois, datas que ocupadas en ese sentido, bueno, intento facelo o mellor posible. Bueno, aí vai, que quero decir que aí estás tú nese traballo tan importante. Emilio Rúa, que volve a participar no San Froilán o 4 e o 5 de este mes, non? Sí, efectivamente, sí, o domingo e o lunes. Estamos en dúas plazas diferentes. Bueno, pues xa facía tempo que non ia ao San Froilán, a Lugo a tocar, sí, porque ainda estuve cando fixen o disco de Huetos no Bello Cárcere, cando un concerto. Ah, sí. Pero ao San Froilán fun dúas veces, o que vai en anos, xa tiña ganas de volver, e sobre todo pues, con este formato con Rosa Cedrón en dúo, porque nunca fomos así a Lugo, que apetecíame moitísimo que fora deste xito. E co pianista Miguel Artus, non? Sí, sí. Acompañados con Miguel, que estará con nós en algúns temas. A veces pues, facemos un contacto con as totalidade dos temas, pero nesta ocasión o dúo é moi importante, pues, es valo como tal, porque funcionamos non sempre moi ben, a guitarra miña e o meu piano, con Rosa, pois pues, sempre funcionou. Bueno, con Rosa, tal. Eso xa... Rosa, bueno, pois... Pues... Sí. Que de verdade. Bueno, son dos grandes músicos os dous, e entón, lógicamente, tendes unha... Procuramos facelo ben, un sinto moi sinxelos, tampouco sin complicarlos, porque eu creo que non sei complicar moito na vida para facer as cousas ben feitas. No caso, meu adela, pois, bueno, ela incluso interpretaron as pezas co chelo, co guitarra, co piano, entón era moi esa versatilidade, non? Cando se nos suma Miguel, pois sí que tamén era agradecer que é unha armonía máis dentro do dúo, non? Bueno, encaixa moi ben tamén, a verdade. Sí, señor, sí, señor. Bueno, que aparte das felicitacións que che demos, o que sí é certo é que ti estás tendo moitísimo éxito, posto que están demandándote, a pesar desta pandemia, deste coronavirus que están te demandando para participar en eventos e en concertos, non? Sí, a verdade é que dou gracias porque, mira, cando estábamos a punto, bueno, cando sabíamos que iba a pasar, pois, había concertos para facer este ano bastante importantes dentro da que o a miña forma de operar aquí en Galicia, e tiña festas xa paradas, pero saiu todo isto e quedou todo atrás. Claro. Incertidume de que si que sale algo non. De repente, pues, empezaron a chamar de sitios e interesarse por o que fai bueno, creo que tamén hai que, non sei, ser conscientes de que, pues, que levamos tanto tempo facendo cousas. Eu considero moi productivo na música galega. Fago habitualmente moitos traballos moi diversos. Pues, bueno, a veces agradeces esa pequena recompensa de que tiñamos detalle de acordarse de ti, non? Para facer os teus espectáculos bueno, levar a música dunha a outros lugares. Perfecto. Bueno, agradecemos che moitísimo. Sí. Non sei que... Armando, eu tiño nas mans un CD que pon Querida Alegría. Sí. Este nome a quen vai dirixido, como deste tempo que pues hemos, mira, pasado tan malo ou... Pues mira, Querida Alegría é un disco que editei, ahora non me acordo exactamente o ano, pero imagínate, pode ser 2011-2012, por decir algo, ou máis adiante. Pero esa canción estaba no meu primeiro disco, que era do ano 2000. Esa canción pues estaba editada en galego. Eu compuxina en castelán, ao mellor por ano 98, máis ou menos. No, ano 2000 foi cando a fixen, non me acordaba. E aparte digo no tema, que sí, de alegría. Claro, pues esa canción recupereina para un disco, para editarla como a fixen en castelán, que era cosa era así. Entonces, bueno, volven a recopilar ese disco e dille ese novo aire, non? É unha canción a que lle debo moito, porque gañei dos premios gracias a ela. Eso, moi moi agradecido por esa canción, a verdad. Sí. Moi ben. Bueno, non sei se tens algunha cousa máis que decirnos con respecto a... Despois hai outro disco, me parece que este é do primeiro, non? Duetos. Duetos é o... Esto es el último disco que fixen, digamos, con temas propios, versións. Después fixen dos discos máis, que son de poesía. Pero bueno, este disco é no que estamos últimamente, pues, antes de que pasara todo esto coronavirus, pues, digamos, promocionando. Sí. Promocionando para no que ven, porque é un disco, como dixen no su día, de largo recorrido. Sí, porque está Víctor Manuel, en fin, Carmen París, en fin, varios. Sí, moitos grandes artistas españoles, Pablo Milanés, claro, un disco que ten, digamos, un peso moi importante dentro da música. Bueno, hai que seguir traballando con él sempre, está claro. Sí. Ademais, cos vos sempre vos xuntades, non sei que é o que pasa, pero cando sale un, os vos van detrás. Bueno, procuramos que sea así tamén, non? Claro. De boa xente en primeiro lugar e logo de bons músicos, eso a todo o mundo lle gustaría, estou convencido. Sí. Entonces, bueno, eu sou moi afortunado nesse sentido, con este disco, máis que afortunado, verdad. Sí, señor. Engadir, pois, pouco máis, pois, simplemente, pois, que é un placer colaborar con vos, como sabedes, tres discos non son nada, realmente, pero bueno, é un detalle para que podades, digamos, pois, como dices, pois, promocionalos, sortealos no vosso aniversario, para o que precisedes, pois, aí metedes. Sí. Moitas grazas, porque Emilio. Faremos iso. Todos somos necesarios uns dos outros. Vosotros necesitáis de nós e nós necesitamos de vós. Justamente. Sí. Bueno, agradecémosche moitísimo e compartiremos este agasallo que nos faz cos nosos ointes e seguidores para que poidan ter un mínimo de recordo para este 40 aniversario. Efectivamente, que sexa así. Bueno, que sigas tendo moitos éxitos, Emilio. A ver se nos vemos por aí en algún escenario. A ver si eso. A ver si tamén te convidan por aquí por Barcelona. Ojalá, caiganas de volver, a verdad. Antes do confinamento tuve a sorte de poder estar, sí. Na sala, non me acordo de, bueno, non me acordo o nome, pero foi un dentro do Barnasans, sí. Bueno, a verdad que un lujo, bueno, con ganas de volver, a verdad. Muy bien, estupendo. Estupendo, moitas grazas. Grazas a vos. Hasta logo. Despedimos pues coa tua forte, propia música. Despedímolo con algo de música, coa súa propia música, lógicamente. Pois pues moi ben. A calquera hora, porque os ventetes que enamoran xa lle roubaron seu doce aroma, mas cando apenas mostra súas follas está dicindo agora, agora, agora, agora, agora, agora. Afirmo que era inverno e parecía